dinleyiciler, burası TGRT. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Merkez Efendi. Sahibi Doktor Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Genel Koordinatör Ragıp Karadayı. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Senaryo Hüseyin Aydemir. Hancı, hey hancı, çabuk odun at şu ateşe. Odun mu? Ama içerisi fırın gibi. Ne yapayım, ben de piştim ama zavallı yavrum yaprak gibi titriyor, gördün mü? Tamam tamam, atıyorum işte. Kat kat örtü var üstünde Hasan. Bak, hancı dayı da sen ısınasın diye ocağa yine odun attı. Alnı alev gibi yanıyor masum. Allah'ım, bu nasıl hastalık? Ne yapmalı hancı dayı? Bana bir yol göstersen daha tecrübeli olmalısın. Üşürüm baba. Beni anneme götür baba. Ama Hasan'ım. Anneme götür baba. İstanbul'a gidiyoruz ya yavrum. Büyük hekimler var orada. İstanbul'da inşallah Türk gibi olacaksın. Anne. Bak. Ağaçtayım. Senin için yemiş topladım. Anne. Zavallı. Sayıklamaya başladı. Ne yapsam acaba? Şaşırdım kaldım. Hancı bir şeyler yap. Tamam anne. Suya girmem bir daha. Anne. Hasan'ım. Sesi kesildi. Hancı. Hancı çocuk öldü mü ne? Hayır hayır, telaşlanma, uyuyor. Çok korktum. Gel şöyle otur da birer sıcak çorba içelim. Şunu da örtsen mi acaba? Hı, fazla kalın olur. Gel şimdi. Peki peki. Oh. Öyle yorulmuşum. Hadi buyur. Hiç iştahım yok ki. Oğlum yatağa düşeli verip ben de iştah namına hiçbir şey kalmadı. Demek ta Yanya'dan Edirne'ye hekim aramaya geldin ha? Öyle. Oğlumun sağlığa kavuşabilmesi için dünyanın öbür ucuna dahi gidebilirim. Peki Edirne hekimleri ne dedi? Sıtmaymış. Peki bir ilaç verip bir yol göstermediler mi? Çaresi yok. Varsa da biz bilmeyiz dediler. Bunlar nasıl hekim anlamıyorum. İstanbul'daki hekimler iyileştirirler oğlumu değil mi hancı dayı? Yol da uzun ama inşallah, inşallah. Zavallı ya. Mum gibi eriyor karşımda. Çaresizlik ne kadar kötü. Dayanamıyorum. Sabretmelisin oğul. Derdi de devayı da veren Cenab-ı Hak'tır. Sebep benim galiba. Hasan'ım benim yüzümden bu hastalığa yakalandı. Öyle inanıyorum. Niye senin yüzünden hastalansın? Benim yüzümden. Benim yüzümden. Dur, şu ateşe birkaç odun daha atayım da. Hasan maşallah mışıl mışıl uyuyor. Evet, seni dinliyorum. Anlat bakalım. Çocuk benim yüzümden şu sıtma illetine tutuldu. Çok haram lokma yedim. Çok be hancı dayı. Ben sebep oldum. Allah bilir canım. Hemen hüküm verme. Hayır hayır. Benim yüzümden. Eski bir haydutum ben. Dağ başında mekan tutan, yol kesen, kervan soyan bir şaki. Kim bilir kursağında kaç tüyü bitmedik yetimin, kaç dolum hakkı var. Kendimden tiksiniyorum be hancı dayı. Kendini bu kadar hırpalama. İşte kötü birine benzemiyorsun. Onun sayesinde. O kim? Kim olduğunu ben de bilmiyorum. Allah Allah. Amma da garip konuşuyorsun. Doğru. Garip ama bir hayal mi yoksa sahiden öyle biri var mı? Ben de bilmiyorum. Amma da meraklandırdın ha. Doğru dürüst anlatsana şunu canım. Biz koca bir çeteydik. Şu Tuna'yı geçtin mi bütün dağlar bizimle. Yolda belde adam soyar kör basardık. Bir gün bir haber aldık ki Yavuz Sultan Selim Han'ın kızı Şah Sultan, kocası Sadr-ı Azam Lütfi Paşa'yla Ganya'dan İstanbul'a gidecekler. Gün bizim günümüz. Yüklü bir vurgun vuracaktık. Bu hayalle müthiş bir baskın verdik. Birkaç muhafızı temizlemiş ve Şah Sultan'ın olduğu arabaya yaklaşmak üzereydik ki aniden bir atlıyla yüz yüze geldik. Adam çok heybetliydi. Bakışları insanın içine işliyordu. Yüzüne bakıp da ürpermemek mümkün değildi. Yoksa o adamın elinde mi tevbe ettin? Dur hele. Bir de baktım benden başka herkes gerisin geriye kaçmış. Bir ben kalmışım karşısında. Ben de kaçmak istedim ama yerimden kıpırdayamadım. Titriyordum ben. Sonra birden o bakışları yumuşadı ve meçhul atlı ışıl ışıl gülümseyerek bana yaklaşmaya başladı. Yüreğimin küt küt vuruşunu duyuyordum. Az kalsın yere düşecektim. Müthiş bir hikaye ya. Hikaye diye dinleme. O ne tesirli sözdü. Hala kulaklarımda çınlıyor. Ya ne dedi peki? Söylenmesi gereken. Sen de git. Ama arkadaşlarının yolundan değil. Bundan sonra dünyaya düşkün olanlara bak. Onlar ne yapıyorsa sen aksini işle. Bu sözü saadetinin anahtarı bil. Bu sözümü de beni de unutma. Unutmak mümkün mü? Sözüne de bakışlarına da hayran oldum. Ama bilmiyorum ki böyle biri yaşıyor mu yoksa hayal mi gördüm? Aniden kaybolmuştu. Sonra ne yaptın? Arkadaşlar beni yine buldular. Fakat her soygunda karşıma o yüz çıktı. Ne zaman harama uzansam onu görüyor, sözünü hatırlıyordum. Tövbe. Küçük bir köye yerleşip evlendim. Her şey yoluna girdi derken bu hastalık çıktı. Anne. Hasan. Anne. Hasan gene sayıklamaya başladı. Sıtma böyle tutar insanı. Kah ateşler içinde kavurur, kah buz gibi dondurur. Ya Rabbi, şu an hastalıktan söğüt yaprağı gibi titreyen çocuklara ve onların başında çaresizlik içinde kıvranan bütün anne babalara şifalar ihsan eyle. Burada da yokmuş. Bir de şu tepeye bakalım mı hatun? Bu gidişle İstanbul'a hiç varamayacağız. Neden hatun? Baksanıza efendi. Manisa'dan çıkalı kaç hafta oldu? Hala yollardayız. Ne zaman bir çınar ağacı görseniz durup uzun uzun inceliyorsunuz. Bu yüzden geciktik. Bilirim hatun. Bir an evvel İstanbul'a varıp pederin Sümbül Sinan Efendi'ye kavuşmak istersin. Ben dahi hocam hazretlerini ziyadesiyle özlemişim ama... Doğru. Siz istediniz bu yolculuğu. Artık hocam Sümbül Sinan Efendi'nin hasretine dayanamaz oldum dediniz. Apar topar yollara düştük. Şimdi ise çınar ağaçları ile meşgulsünüz. Yine kolay. 7 senedir aynı rüyayı görüyorum. Bir çınar ağacı. Altında namaz kılıyorum. Secdeye vardığımda hep o ses... Ey Merkez Efendi! Beni bu hapisten kurtar. Yeryüzüne çıkmak için... Senin emrini bekliyorum. Ben Allahu Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diyor. Siz bana aldırmayın efendi. Eğer rüyada gördüğünüz çınarı bulursanız belki de sıtmalı hastalar şifa bulur. Benimki gevezelik işte. Estağfurullah hatun. Sen haklısın. Mübarek babamı o kadar merak ediyorum ki. Acaba sıhhatleri nasıl? hala talebeleriyle meşgul olabiliyorlar mı? Bizi karşısında görünce kim bilir nasıl sevinecek. Sümbül Sinan Hazretleri biricik kızı Rahime Hatun'u karşısında görür de sevinmez olur mu hiç? Sizi benden çok sever ya. Siz hem damadı hem de talebesisiniz. Merkez Efendi'ye pek kıymet verir. O bütün talebelerine, bütün insanlara kıymet verir. Hocam olmasaydı ben bugün nasıl bir yolda olurdum, Hak Teala bilir. Efendi, giderken konuşuruz. Hadi yola çıkalım. Yolcu yolunda gerek. Güneş batmadan biraz yol alalım. Doğru. Hadi. Bismillah. İnşallah çınar ağacını bulursunuz da sıtmalı hastalar da şifa bulur. İnşallah. İnşallah. Etraf dağlarla çevrili. Görünürde bir tek ev bile yok. Buluruz inşallah. Sana hocam Sümbül Sinan Hazretleri ile nasıl tanıştığımızı anlatmamıştım değil mi? Yok, hayır. Nasıl karşılaştınız? Yine bir rüyayla. Rüya ile mi? 30 yaşındaydım. Tefsir, hadis, fıkıh, tıp ilimlerini tahsil etmiş, İstanbul uleması arasında hatırı sayılır biri olmuştum. Tasavvufa da merakım vardı. Fakat kendime bir türlü hoca bulamamıştım. Son zamanlarda kulağıma Sümbül Sinan Efendi ismi çalınıyordu. Bir gün ziyaretine gitmeye niyetlendim. Fakat birileri dünyaya düşkündür deyince vazgeçtim. İşte tam o günün gecesi bir rüya gördüm. Babam dünyaya düşkün ha? Rüyamda Sümbül Sinan Hazretleri bize geliyordu. Ama biz onu eve almayacaktık. Validemle beraber kapının arkasına haylice eşya yığdık ve üstüne oturduk. Fakat mübarek kapıyı şöyle bir zorlayınca ardına kadar açıldı. Validemle birlikte yere düştük. Allah Allah. Hatamı anlamıştım. Ertesi gün onun vaaz ettiği camiye gittim. O kürsüdeydi. Kendimi hiç göstermeden kürsünün arkasında bir yere saklanarak dinlemeye başladım. Ey cemaat! Taha suresinden yaptığım bazı ayeti kerimelerin tefsirini siz anladınız. Hatta Musleyiddin Musa Efendi de anladı. Camide olduğunu anlamış. Evet, anlamıştı. Sonra aynı ayeti kerimelere daha yüksek manalar vererek tefsir ettikten sonra bu defa şöyle dedi. Ey cemaat, bu tefsirimi siz anlamadınız. Musleyiddin Musa Efendi de anlamadı. Cidden anlamamıştım. Halbuki o benim hem camide olduğumu ve hem de hangi tefsiri anlayıp anlamadığımı bilmişti. Ben de güya tefsir ilmi tahsil etmiştim. O gün Taha suresini 7 türlü tefsir etti. Bari artık ortaya çıksaydın. Çıktım. Cemaatta aldıktan sonra huzuruna gittim. Gel bakalım Musleyiddin Musa Efendi. Biz seni genç ve kuvvetli bir kimse sanırdık. Meğer sen de validen de pek yaşlanmışsınız. Akşam bizi içeri sokmamak için çok gayret sarf ettiniz ama neticede kapı açıldı. İkiniz de yere düştü. Efendim siz ben... Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları hakkında marifet sahibi olmak zamanıdır. Anladın? Yüzüme bak bakayım. Anladım hocam. İşte böyle hatun bizim maceramız. Ve en gözde talebesi oldun. Riyazet ve mücahede imtihanlarını vererek icazet alınca da kovacı dile dergahına tayinini yaptı. Ya, en mühimi de biricik kızı Rahime Hatun'u bana verdi. Bir bakıma evladı oldum. Demek en mühimi. Evet. Aman efendi. Bugüne kadar verdiği her vazifeyi eksiksiz yapmaya çalıştım. Ama 7 sene evvel son vazifemi alırken ağlamaklı olmuştum. Sanki ayrılıyordu. Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Valide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var. Ah, ondan ayrılmak öyle zor gelmişti ki. Vuslat yakındır inşallah. İnşallah hatun, inşallah. Hatun, şuraya baksana. Nereye efendim? Bak şurada bir çınar var. Efendim, niçin çıktınız? Bir emriniz varsa bize seslensiydiniz. Biraz hava almak istedim. Bizim oldum olası yatakla aramız iyi değildir Yakup. Üzerinize bir şey getireyim mi efendim? Hava serin. İstemez evladım, üşümüyorum. Dizlerimin bağı çözülmüş sanki. Şuraya çökeyim bakayım. Arkadaşlar nasıllar? Hepsi hizmetteler efendim. Sağlığınıza duacılar. İhtiyarlık, beraberinde gelen hastalık bizi arkadaşlardan mahrum etti. Şu bahçeye bile nadiren çıkabiliyorum. İnşallah yakında şifa bulursunuz efendim. Bu bahçede nice hatıralarımız var. Şu çınara bak Yakup Germiyanoğlu. Evet, ihtişamla yükseliyor. Hocamız gibi. Saruhan'dan bir haber yok mu? Geçen ay bir ticaret kervanı gelmişti. Merkez Efendi selamlarını göndermişlerdi. Arz etmiştim efendim. Merkez Efendi oğlumuz bizi mahcup etmedi. O sabretti, Allah Teala da muvaffakiyet verdi. Başarıları kendinden bilmiyor. Efendim, artık içeriye girseniz. Yok. İyiyim Yakup, iyiyim, meraklanma. Hocam, Merkez Efendi Manisa'da 41 çeşit baharattan bir macun yapmış. Adına mesir macunu derlermiş. 41 çeşit derde devaymış. Emretseniz de getirtsek. Mübarek olsun. Ama ölüme çare yoktur. Hadi bana yardım et de ayağa kalkayım. Hemen efendim. Bismillah. Dur biraz dur. Dur da şu bahçeye bir kere daha bakayım. Tepe, ihtiyaçına. Hepsi ne kadar yeşil. Yeşile bakmak gözleri dinlendirir. Evet hocam. Hadi girelim artık içeri. Ne zaman İstanbul'da oluruz? Haftaya inşallah. Eğer siz her çınar dibinde oyalanmazsanız. Bak işte hatun. Akşam olmadan bir köy bulduk. Ama kimsecikler yok galiba. Evet. Ortalarda kimse görünmüyor. Terk edilmiş gibi. Ay, içime bir korku düştü. Gidelim buradan. Hemen telaşlanma hatun. Şu evlerden birinin kapısını çalalım bakalım. Hadi dönelim efendi. Dönelim. Ne ıssız yer burası. Etrafta da fena bir koku var. Kimse yok mu? İçeride bir hasta var galiba. Bir inilti duydum. Evet, bir inilti ama tuzak olabilir. Hayır. İçeride hasta var. Ben korkuyorum. Sen şurada bekle. Az sonra gelirim. Bismillah. Şu köşede biri yatıyor. Adam yaralar içinde. Kimsin sen? Ne ararsın? Ne oldu? Ne mi var? Ölüyoruz. Bulaşıcı hastalık. Bütün köyde yatakta. Terk edin burayı. Size de bulaşır. kalmayın burada. Hayır. Şifa bulmanız için elimizden geleni yapacağız. Ne oldu efendi? Köyde salgın bir hastalık var. İçeride yaralar içinde bir ihtiyar yatıyor. Çok da ölen varmış. Ne yapacağız şimdi? Yardım edeceğiz. Efendiler, hocamız gelecekmiş. İnşallah. Amca. Efendim, emriniz üzere bütün talebe yüksek huzurlarımızda. Evlatlarım, hoş geldiniz. Sizleri son bir defa dünya gözüyle görmek, helalleşmek isterim. Evlatlarım, benden sonra dergaha taşradan gelecek olan ilk dostumuza biat edin. Onu Sümbür Sinan bilin. O gelene kadar size Yakup emirlik yapsın. Ben her birinize tek tek bütün haklarımı helal ettim. Siz de haklarınızı şu garip Sinan'a helal ediniz. Hadi evlatlarım. Ben sizi hizmetinizden, işiniz gücünüzden alakoymayayım. Herkes işine baksın. Şu hadis-i şerif vasiyetimdir. Namaz dinin direğidir. Yakup, evladım, neden ağlıyorsun? Yok. Ağlama. Hiç ağlama. Resulullah'a kavuşma vaktidir. Hadi. Ben şöyle uzanayım. Sen Yasin-i Şerif ok. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وجل. Sağ olasın Hancı Bey. Hakkını helal. Helal olsun. Fakat havalar çok serin. Birkaç gün daha kalsaydın. Hasan iyice ağırlaştı. Hemen yola çıkman lazım. İstanbul'da oğlumu iyileştirecek bir hekim bulurum mutlaka. Ha, şu çıkını yanına al. Ne bu? Yiyecek. Bundan sonra uzun bir zaman başınızı sokacak bir han olmayacak. Al yanına. Teşekkür ederim. Allah şifalar versin. Al. Allah'a ısmarladık. Selametle. Yolunuz açık olsun. De. Güle güle. Ümitsiz olmayın. Çok üşüyorum baba. Sabret Hasan. İstanbul'a az kaldı. İstanbul sıcak mıdır baba? Sıcak ya. Hem de sımsıcak. İstanbul. Çok üşüyorum. Sabret Hasan, sabret. İstanbul'da iyileşeceksin. Orada neler göreceksin neler. Neler? Gemiler, kocaman camiler, minareler, çeşit çeşit şekerler. Sen yiğit çocuksun. Hemen bir hastalığa yenip. Hadi. De. Allah razı olsun hekim efendi. Sayenizde bütün hastalar ayağa kalktı. Biz vazifemizi yaptık kardeşim. Şifa Allah'tan. Haftalarca bizimle uğraştınız. Yaralarımızı sardınız. Bizimse size karşılığında vereceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Bunun için gam çekmeyin. Zaten verseniz de almazdım. Benim sizden tek istediğim dua etmenizdir. İyilik yaparken zerre kadar menfaat umanın o iyiliği tesir etmez. Allah bin kere razı olsun. Allah her iki cihanda yüzünüzü ak etsin. Amin. Amin. Yalnız size bir şey sormak isterim. Buyurun. Civarda kocaman tek bir çınar var mı? Sadece bir çınar mı? Evet. Doğma büyüme buralıyım. Muhit'i tanırım ama sizin söylediğiniz gibi bir çınarı hiç hatırlamıyorum. Pekala, pekala. Sağ ol. Ne tarafa gidiyorsunuz? Payitahta. İstanbul'a inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Geç kaldık ama değdi. İnşallah bana kızmadın. Aksine memnunum. Bunca hastanın duasını aldık. Hastanın, yolcunun duası makbuldür. Bunlar hem hastaydı hem garip. Allah senden razı olsun. Ama neden etrafa bakıp duruyorsun hala? Çınar meselesi. Yakup Efendi. Buyurun kardeşim. Hocamız dünyasını değiştireli neredeyse 3 ay olacak. Yerine taşradan dergaha gelecek ilk talebesi geçecekti. Ama o gün bugündür ne gelen var ne giden. Hocamız ilk gelen dediler. 3 ayda geçse, 3 senede geçse ilk gelen hocamızın yerine geçecektir. Efendi Hazretlerinin vasiyeti böyledir. Ama Yakup Efendi ya o makama layık biri gelmezse? Anlamadım. Ne bileyim ham birisi henüz pişmemiş. Alimler ümmeti arasındaki peygamber gibidir. Eshabı bir peygamberin sözünü sağa sola çeker mi? Böyle bir şey düşünür mü? Elbette. Amenna. Benim sadece aklımdan böyle geçti de. Demek sen hala aklının rehberliğinde yürüyorsun. Yok yok. Hayır. Özür dilerim. Gevezelik işte. Tevbe ettim. Şu çınara doğru gidiyorum. Eyvallah. Bu çınar dergahımızın semaya yükselen ruhu gibi. Hocam da arkadaşlarla konuştuktan sonra bereketli nazarları ile çınarın olduğu yere bir müddet öylece bakmışlardı. Bunun muhakkak bir sırrı vardır. Ama ne? Ama her tarafın ateş içinde Hasan. Üşüyorum. Nasıl da yağmur ya. Allah. Yola devam edemeyeceğiz. Çok üşüyorum baba. Anne. Sarsın beni. Ne annesi evladım. Hadi. Hadi şu kayanın altına gidelim. Baba. Annem nerede? Evde yavrum. Yan yada bizi bekliyor. Ben annemi istiyorum baba. O sarsın beni. Üşüyorum. Sana yavrum. Saracak ya. Hele bir İstanbul'a gidelim. Hekimler iyileştirsin seni. Sonra döneceğiz. Anne, iyileştin bak diyecek. Koşup annenin kucağına atılacaksın. Anne. Bak anne. Ağaca çıktım. Bak, yemiş topladım. Suya girmedim anne. Daldı yine. Allah'ım. Ne olur yardım et. Ben günahkarım biliyorum. Ama Hasan'ım masum da. Oğlum Allah'ım. Yardım et. Oğluma şifa ver Rabbim. Sevdiklerinin hatırı için. Yine o ihtiyar. Gözüme hayal görünüyor. Bu yağmurda kim arasın dağ başında? Evet evet. Kimseler yok. Üşüyorum. Anne. Gel. Üşüyorum. Zavallı yavrum. Hasan. Ne yapsam acaba? Ahmet'ten asıl yağıyor. Yola devam mümkün değil. Ya daha fena olursa? Sesi kesildi. Hasan. Hasan. Hasan. Hasan. Hasan evladım. Elhamdülillah. İşte hatun. İşte mübarek şehir. Şu İstanbul'un güzelliğine bir bak. Ya. Sarayburnu, deniz, camiler. Tabiat bir güzel nakış gibi. Hadi. Hadi bir an evvel hocama gidelim. Bakıyorum da Çınarlı Rüya'yı unuttunuz. Hayır. Rüyamdaki suyun sesini unutmadım. O ses... Ey Merkez Efendi, 7 senedir yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum. Beni bu zindandan kurtar. Ben Allah-u Teala'nın sıtma hastalığına şifa olarak yarattığı bir suyum diye kafamda çınlayıp duruyor. Ama hocama kavuşma arzusu son haddinde. Hadi. Sizin hocanız, benimse babam. Bir de bendeki heyecanı bilseniz. Farkındayım. Selamun aleyküm evladım. Aleyküm selam. Burada talebesiniz herhalde. Evet efendim. Yeni girdim. Mübarek hocanız nasıllar? Elhamdülillah hocam afiyettedir. Haber verebilir misiniz? Manisa'dan bir seveniniz geldi diye. Allah Allah. Taşra'dan gelen ilk kimse. Yoksa... Evet. Hemen Yakup Efendi'ye haber vermeliyim. Garip. Sanki her şeye bir keder silmiş gibi. Aradan bunca sene geçti. Belki de bana öyle geliyor. Şimdi hocamız beni kabul ederler. O da ne? Talebe yanında biriyle buraya doğru geliyor. Bu bizim Yakup Germiyanoğlu. Yakup Efendi. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Buyurun. Hocamız nerede? Başımız sağ olsun. 3 ay evvel ebedi aleme göçtü. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah şefaatine nail eylesin. İyiler bir bir azalıyor. Bari hanımlara haber gönderin de Rahime Hatun'a yekten demesinler. Biz sonra alıştıra alıştıra söyleriz. Şuracıkta son defa konuşmuştuk. Ondan ayrılmanın acısını ilk defa burada tatmıştım. Merkez oğlum. Padişahımız Sultan Süleyman Hazretlerinin muhterem anneleri Hafsa Vahide Sultan, Saruhan vilayetinde bir imaret ve yanına bir dergah inşa eylemiş. Hünkârımız bizden o dergahta vazife yapacak bir hoca ister. Bu vazifeye sen layıksın. Hakkını helal et. Gidip dönmemek, gelip görmemek de var. Ya, varmış hocam, varmış efendim. Meğer gelip görememek de varmış. İyi misiniz efendim? Evet. Hocamın kabrini ziyaret etmek istiyorum. Gösterir misin? İşte hemen şurada. Teşekkür ederim. İşte geldi. Yeni hocamız Merkez Efendi'dir. Dergaha taşradan gelen ilk dost odur. Evet. Sümbül Sinan Rahmetullahi Aleyh Hazretlerinin vefatlarını duyunca ne kadar müteessir oldular. Ben bu akşam bir de istihare namazı kılıp dua edeceğim. Kendisine yarın anlatırız. Şimdi yorgundurlar. İstirahatleri için her şey hazırlansın. Derhal efendim. Şimdi kabrinin başında Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور Hasan'ım yaşıyor. Yavrum. Düşmüyorum baba. Bak iyice sardım seni yavrum. Kucağındasın. Düşmüyorum baba. Annem çıkarsın beni. Ya Rabbi. Yağmurda dinlesin. Nasıl yapmalı? Bu da ne? O ihtiyar. Gülümsüyor. Bana bakıyor. Evet bana. Bizi çağırıyor. Gelin diyor. Uzaklaşıyor. Hadi Hasan dayan. Takip edelim onu. Hadi seni şöyle sırtıma aldım mı? Tamam. Bismillah. Gönüllerinizin sultanı, cennet mekan Sümbül Sinan Şeyhimizin değerli talebeleri. Bildiğiniz gibi hocamız vefatından az önceleri taşradan gelecek ilk dostumuz yerimize geçsin diye vasiyet etmişti. Dün gece şeyhimizin yerine kimin geçeceğini anlamak için istihare namazı kılıp dua ettim. Rüyamda büyük bir meydanda kalabalık bir meclisin kurulmuş olduğunu gördüm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de hazır bulunmaktaydı. Peygamber Efendimizin karşılarında bir kürsi vardı. Kürsinin üzerinde de Merkez Efendi oturmakta ve Tin suresinin tefsirini yapmaktaydı. Tefsiri yaparken başındaki sarık bazen yeşil, bazen siyah renge dönüşüyordu. Yanımdakilere bunun manasını sorduğumda, yeşil renk dinin zahiri ilimlerinde, siyah renk de dinin batıni ilimlerinde kemal mertebesindeki olgunluğa işarettir cevabını verdiler. Merkez Efendi dün dergahımızı teşrif buyurdular. Hocamız Sündür Sinan Kuddise Sirruh Hazretlerinin halifesi belli olmuştu. Şimdi hep birlikte Merkez Efendi'nin yanına gidip kendisine tabi olduğumuzu bildirelim. Böylece hocamızın vasiyetini de yerine getirmiş oluruz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Suya girme dedi baba. Yemiş topladım. Anne. Bak işte Hasan. İşte İstanbul. Bak geldik işte. Demedim mi ben sana İstanbul sıcacıktır diye. Üşüyorum baba. Artık üşümeyeceksin yavrum. İstanbul'dayız. Dünyanın en iyi hekimleri burada Hasan. Sana ilaç verecekler. Ben yollarda o kadar oyalanmasaydım belki de yetişirdik. Hiç değilse son bir kere görürdük. Nasip değilmiş efendim. Dün gece yine aynı rüyayı gördüm Rahime. Beni kurtar. Yeryüzüne çıkmak için emrini bekliyorum diyordu. Bir daha anlatır mısınız efendim? Neyi? Rüyada gördüğünüz çınarı. Göğe doğru uzanan muhteşem bir çınar. Devlet gibi. Buldum. Ne? Nerede? Benim çocukken dibinde oynadığım çınar. Nerede? Burada. Dergahın bahçesinde. Bakın. Bakın şu pencereden. İşte. Ah, Allahu Ekber. Nasıl hatırlayamadım şimdiye kadar. Demek ki vakti gelmemiş. Hemen gidip dibinde namaza duracağım. Eğer başım secdedeyken yerden aynı sesi duyarsam sıtma suyunu bulduk demektir. Yokmuş çaresi. Ellerinden bir şey gelmezmiş. Gelmezdi de neden hekimlik yaparsınız? Düşüyorum baba. Ne yapayım Hasan'ım? Ne edeyim Hasan'ım? Ben de bittim. Ümitlerim söndü, yıkıldım. Çocuk gidiyor. Dinlenelim azıcık. Peki yavrum. İnşallah. Bana. Bittim. Ne illetmiş bu. Öldüm. Real mi hakikat mi? O zatı niye göremiyorum artık? Ne güzel tebessümü vardı. Kim bilir nerededir? Buradayım kardeşim. Siz... Hayır. Olamaz. Geçmiş olsun. Hayal görmüyorum değil mi? Lütfen. Lütfen elinizi verin. Elinizi tutmak istiyorum. Şu dünyada her şey hayal değil mi? Siz... Siz Şah Sultan baskınında karşımıza dikilen atlısınız. Sizi buldum. Siz hayal değilsiniz. Kimin kimi bulduğunu Allah bilir. Üşüyorum baba. Bak yavrum. Seni unuttum birden. Çocuğum. Hasan çok hasta efendim. Dur bakayım. Çeşit çeşit olmasa da cebimde bir şeker kalmış. Al bakalım Hasan. Bir ilaç. Bir çare yok mu efendim? Dergaha girelim. Bu kırmızı bulanık mayi sıtma suyudur. İçen hastalar biiznillah şifa bulurlar. Al bakayım Hasan. Besmele çekerek iç. Bismillah. İnşallah şöyle bir yatıp dinlendikten sonra bir şeyi kalmaz. Merak etme. İyileşir büyür. Gün gelir çocuklarına da bize anlatır. İnşallah. İnşallah. Hakikaten sıtma suyunu içen Hasan tekrar eski sağlığına kavuşmuştu. Daha sonra babasını da Merkez Efendi'yi de kaybetmiş, günü gelince de çoluk çocuğa karışmıştı. Artık iyi bir merkez efendi bağlısı olan Hasan'ın en büyük zevki, onu aile meclisinde kendi çocuklarını anlatmaktı. Öyle ki edebinden hocam diyemez de babamın hocası derdi. Çocuklar, çocuklar, çocuklar bakın. Susarsanız size babamın hocasını anlatacağım. Hani sizi iyileştiren değil mi? Anlat, anlat. Her dinleşti. İnan ki kalbin ferahlıyor. Aslen Denizli'nin Sarhan köyünden olan Merkez Efendi, senelerce talebelerine ders verdi, onlara Allahu Teala'nın emir ve yasaklarını bildirdi. Zaman zaman İstanbul'un çeşitli camilerinde halka vaaz ve nasihatlerde bulunurdu. Onun vaazlarında cami dolup taşar, oturacak yer kalmazdı. Merkez Efendi'nin ömrü hep ibadet etmekle, ehli sünnet itikadını yaymakla geçti. Bir vakit namazını dahi cemaatsiz kılmamıştır. 91 yaşındaydı. Naaşı Şeyhülislam Ebu Suud Efendi tarafından yıkandı ve cenaze namazı yine onun tarafından kıldırıldı. Zaten Ebu Suud Efendi Merkez Efendi'yi çok sever ve çok hürmet ederdi. Ya çocuk sevgisi? Hiç korkmayın. Ceplerim sizin şekerlerle dolu. Al bakalım bu sana. Sağ olun. Bu sana. Sağ olun efendim. Bu da sana. Al al al al. Al al canım. Aferin. Bu sakalı ak yüzü kara ihtiyara dua edin ki kıyamette yüzü ak olsun olur mu? Olur ederiz. Ama ben hemen dua etmenizi istiyorum. Ne diyelim? Ya Rabbi bu ihtiyarın yüzünü kıyamette ak eyle. Ya Rabbi bu ihtiyarın... Ya Rabbi bu ihtiyarın yüzünü ak eyle. Ne zaman? Kıyamette. Hadi hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Amin. Ya Rabbi. Bu günahsız yavruların duaları hürmetine yüzümü kıyamette ak eyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Cenab-ı Hak bizleri de himmet ve şefaatlerine kavuşanlardan eylesin. Amin. Ben de Merkez Efendi gibi olacağım. Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT'nin hazırladığı Rehber İnsanlar dizisinde Merkez Efendi programını dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.